الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم پغم قانون سوره حجرات کې د اصلاح د معاشري لپاره د آیات کې ذکر کړي او دې کې هم درې قسمه راجم کړي بدګماني یو بل باندې جاسوسي دیو بل او غیبت چه دا دریوانا او سیزونا دی چه دید وجینا مسلمانانو مینز کے شرع و فساد پیدا کی گی اور ولی و عزیز ولی خرابی گی ہمدردی ختمی گی ناولې ویلې چې ځان ساته د ګمانونو نه چې ايو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ځان ساته د ډیرو ګمانونو نه په دې دا مطلب شو چې ګناه وکړه د ډیرو ګمانونو گناہ دے نزکیتی نمانا کڑی دا نور پسی ہوئی چیز ان باز از ون نیسمن نا بازی گمان گناہ دے دیر نا خامخا اشکال پیدا کی چکل من اوکڑا چی دیر گمانو نمکا ہوئے نو خدا با گناہی کنا نقصان خو پکی کنا ضرر خو با پکی کنا سکے خو تیمانا کڑی دا نحی راغلی دا اچی رست ہوئی بعض دون اسم دے ٹولنا سکے بعض لکتا ہوئی کنا خدا لک پکی گناہ دے او دیر پکی گناہ ندے نو بیاد دیر نیمان سنگا کولا چیتنیو کثیرم من الظن دی کی اشاره دی ته کوي چمخ کې چیات کړ ډیر ګمانونه چې دې نه ځان ساته راغی کې قسمونه دي کنه په دا ډیرو ګمانونو کې واجب او فرض هم شته چې بغیر د هغې نه سړی مسلمانېږي نه څو پورې هغه ګمان یې نه کړی هغه فرض او واجب دی او په هغې کې حرام هم شته د هغې نه بالکل ځان ساتي او پاغی کې مباح امشتا چکو گمان دیو کنو سو گناہ پا گنشتا مباح مرتبه دا او مستحب پا گمشتا چکو گمان دیو پچا باندیو کنو سواب بدوشی فرض نه دی واجب نه دی او مستحب په مرتبه کې دی چې په کولو کې ثواب دی او په نه کولو کې هیڅ ګناه نشته هغه د مستحب وي لذا مخکې چې حکم وکړو چې کثیر من الظن ځان ساتي د ډیرو ګمانونو نه ناغذا سو چې بازه پکې ګناو ختمره ګنا نو بازه پکې مباح او بازه پکې مستحب او چې کوم پکې ګنا دینو داغي په حق کې وي چې نباذ الظن اسم دم په دې کثیر کې داخلو روز ته تنه جدا کو چې دا پکې ګنا دي او دا نورو کې ګنا نشته دي وزان ساتل ته پکار دي نو کوم ګمان چې واجب او فرض دي او ګمان دې په الله باندې چې حدیث کې راځي چې الله رب العزت وي چې زه د بنده د ګمان سره ایمه زه په ما باندې څنګه ګمان کینو قصبه ایمه نو په الله باندې واخ ګمان کوي کنه چې هغه ډیر غفور او رحیم ذات ته ډیر مهربان ذات ته بخشش کون کړي معافي کون کړي دغه صفاتونه تولوهیت دا واجب او فرض پکې چې انسان په الله باندې دا ګمان نه کوي هغه مسلمان نشي کېدی چ الله قادر دی الله عادل دی انصاف کوي او الله معافي کوونکی دی الله مغفرت او بخشش کوونکی دی دا ګمان و پال الله کوي الله په منځبه ډیر مهربان دی چې دی وتا فریاد کی او دې سوالو کی او دې تن حاجت واړی دعا واړی نو الله قبلی اگر کا حدیث تو خاص وختو د موت په وخت کې چلاوي چې د موت په وخت کې باندې په ما څنګه ګمانو کې نو قصبه میمومي د موت په وخت کې کته دا ګمانو کو کنه چیرې الله ما ته معافي کوي الله ما باندې احسان کوي الله به زمانہ غم او حزن لري کوي نو دغه سی وای څنګه وک او کنور سی وای په دغه وخت کې چیر الله وړه سختی کی او الله وړه عذابونه دی او ډیر غضبونه دی او ډیر قهرونه دی الله ای دغه مومنو انا عند ظن عبدی بی چې باندې ما څنګه ګمانو کنه زبا اسیما دا ګومان په الله باندې کې خیسته ګومان چې دا د شان سره څنګه لایق دی دا واجب او فرض دی پر مسلمان باندې او دویم چې کوم د دې مقابله کې دی چې حرام دی په الله باندې داسې ګومان کول چې هغه حرام نو دا هغه دی لکه څنګه چې مشرکانو کړی دی تمخ کثیر سوره فتح کی چل منافقین و المنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء چلاوی بعض خلق له اختیارات ورکړي الله وی بعض خپل بنديان له اجازت ورکړي زمواری گرزولی دی سوک دیو کارو سوک دبل کارو کارونه کوي په دنیا کې تصرفات کوي تا مشرکان ګمان نه پاللاخه چې الله ځان بیغمه کړی دی بس اختیارات ورکړي دي خلق الله اولیاء الله غوثان او قطبان الله چې ځای چلوي ما دل جوړ کړه اوس نران شه نو چلوي دا حرام ګمان نه پاللاخه باندې څکه چې هغه داسې ندی کړی الټا کار کوي الله یې ما چاله اختیارات نیور کړی باندې له مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الله مفاتيح کونجان څه مطلب اختیارات چابي اختیار ته وایي الله یې ما سره اختیارات دي ما چاله ندی ور کړی مخلوق سره سدي جماع ولف ولله خزائن السماوات والارض ولله ملك السماوات والارض تبارك الذي بيده الملك ارسل هغه په اختیار کې دا ګمان په الله حرام شو کنه چې مشرکان وکړي ښا دې حرام ګمان وای تاسو نور ورسره ورسره څنګه يهودو نو سوار او کړو په الله باندې هر مونږه ځان له مخه تا عيسى عليه السلام عزير عليه السلام دا مقرر کړی دي فیصله بدی کوي ارضی فیصله وړي را د انصافي او الله رب العزت خطوبه دا خو چې باندې ونی سي کنه بے چرت پریدی باغ دا گمان کئی گورا چه ظلم کئی زیادے کئی او دیر غصے دا دیر قہر و غضب یہ دے اللہ رب العزت دخپل زان ندا حکایت کرے ہو چه سبقت رحمتی غضبی زما رحمت غالب دے زما پا قهر و غضب باندې عزیز دا ګمان کړی چې نه توبه توبه هغه نومه ساتي ورخه ریمون به عیسی علیه السلام ساتي مونږ به عزیر علیه السلام ساتي او هغه به ډیر ښه فیصله کوي د انصاف او الله رب العزت سره خصوص خبر نشي کولی نو بس دا ګمان نه دی غلط حرام نو کوم ګمان چې مباح دی هغه دا چې په خپل مؤمنانو مسلمانانو باندې خو ګمان کوي کسو کې ډیر تا تغیبتو کی چیرې دا پلان یې دی کنه توبه خبرې مکو وو هم دته وي په خدای ته وو منه شوې د دینه وینا وې کتار سوې خو نه ظاهر کې به کې مونږ سنوینو صحیح مسلمان دې پینځه وخت منځونه د الله د هر حکم خطابې دې پابند کنه تم دا ګمان کوو په زبان دې ظن المؤمنین خیرا حدیث کې راځي مؤمنانو باندې دې خیر ګمان کوي خلقو خبرې پرې دې دا ګمان دې ته مباح وي مستحب و ته وي ځکه ثواب پکشته کړه چې د خپل نور مسلمان باندې خو ګمان وکي چې اوسې دې مونږ کو جماعت نه راکوسې مولیدو او خپاک او خو جامع ارسو نو ولې په بد ګمان کې مونږ په هغه باندې بد ګمان نشو کولې مونږ به خو ګمان کوو حضیت مستحب وی او مباحا غا دریم مرتبه کی چه نبکی ثواب شتے نبکی گناہ شتے نو آغا بے اختیار بے اختیار بس چه تایا اصلی اولی دو چاوڑی دراوڑی دو چه تاو توکاتو نیرد اصلی سوک دے پرون دل تاوڑی دراوڑی دو او د دې ځای خو نه دی نو ګمان خو دې راغې دا ستا په اختیار کې نه و او په دې ځای به پرې دی بس په دې ځای به پرې دی پر بسې کېږي بنا چې ورګه دا د معلومات کومه او پلانې ته به وایم پلانې ته به وایم او دې چې د چا کوڅه کې وړي راوړي هغه ته به وایم چې لکه ته چې کار له لور شي ډکې ته نو دا دې بل څوک وړي راوړي دې ته تجسس وي قرآن ورپسې وي ولا تجسسو بدګمانه سره ته تړلې شي دې چې ستا ګمان په یو سړي راغی د غلطه نو پرې دې په ځای باندې چنی پریده نو تجسس تلالی اللہی ولا تجسسو مکو تجسس سیکھے بس ستاو سر سکار دے بنده دے که خکی نوم زان لکی که بد کی نوم زان لکی نو تبی زان گنانگا رہے پریده اچنی پریده چوره گذب دا کم انو دا تجسس چو نو قرآن ویده امنا دے نو چه تجسس دیو که نوز بار پس لگی آئی چوئی دا دید دا چل کیو دا نو ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت تو رسید دا یو بل پس لگی دلی دی دا سخا بدگمانی پیدا شی اور پس رو رو سلے تجسس کی پچھے تجسس ہو کنوز با لگی آئی غیبت بکی نو دین منکلی نو ګومان به اختیار شي او به اختیار عمل به څوک نیولې نه وي او چې قران وایي چې بعض ځوان نه اسمن نو دې دا مطلب دی چې عمل له بشورو کوي سړی دی ولې نو بس کار چالو شو عمل له بشورو کوي چیر داسې یو سړی دی او داسې شکل دی دا څوک دی یو نه تاسو بل نه تاسو دیتا تجسس وی دام حرام دی دا باز دا زنن اسمن دا مطلب یعنی عمل کل پاگی گمان دا گناہ دی دکا تجسس تا خبر او رسیده عجب اخپل حالی اپریدی نو باز زنن محفوظ کن تا تا دا ضرورت نشتا دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اولا یو صلی اللہ علیہ وسلم پیر دا دے کہ یو تن دے ماو سر ملاقات شو نو یقتر من لحیتی خمرن دا گیری نئے دا شراب و ساس کی کئی دا نو یذ تعالی رعلم چې دی با هغه قد نهینا عنه دین ما نشویو تاسو هغه پسې لګیا کی تجسس کې موږ دین ما نشویو ولی مونږ زموار خلق نه یو تا زموارو خلقو کار دی چې بادشاہی حاکمی وزیری بلی زدا غی کار دی کاری ته خبر ورسیدا نو غی به د شریعت په رڼا کې چې څه فیصله یې هغه وکړي مونږ او تاسو ته د دې اجازه نشته بلکې مونږ به په خپل رول مسلمان باندې پردا چو ابي حدیث وی چې نبی اسلام ویلو چې په خپل رول مسلمان پردا واچولا داس شوان لکه چې جوانده خخکلی شوی جینه یه دا قبر نراویستا اوس مونگ زان لیه سواب نشو گتلی نو گناه پا گتو لگیا با یوتو لروازو بل راغی نو حضرت عمر رضی اللہ عنو تیوی چې زما گاوند کې داسې خلق دی چې هغه شراب سکي نو بس زخو روانو ما رپورٹ میں پیکاو خطال ارالما تانی تسلما حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورتوی چولی پا ثواب کی دی قسمت نشتا پا نصیب دی نشتا پا ثواب کی چیزان لے عذاب دے رہے ایسنگا وی لرشاو واز نصیت و توکا او دا دیکار نیمک منی کا ولی دا گاونڈی حق دے کا نخا اتا باندی دا حق دے چتو تا نصیتو کے او لاسیو نیسے او دا گناہ نیمنی کے نو ثواب پا دیوشی نوالو نصیت وصیت بیکڑی و تا بیار آگے او تیوی چیغی خنو منی کی گی اخپل کار نپری دی اخو توی چی نپری دی نو بس تا اخپل اغار اخلاس اکلا تا اخپل حق ادا کو انوری اپری دا تجسس مکوا توقت حدیث دا نبی علیہ السلام نو ری دلی ویلیو ایاکم وزن یخل قوزان ساتے دا گمانونونا دا نن چې دا معاشره داس ګنده ده چې کډر ته نه جوړ شوی دی دا ردی بدګمانه پوجي باندې ایسوک په خپل رور مسلمان او په خپل دوست او په خپل پهلوان باندې هو ګمان نه کوي بس بدګمانه دی خلک پکې پروت دی نبی علیہ السلام ایاکم وذن زان ساته د ګمانونو نه فإن الظن أكذب الحديث زګدا ګمان کول د دین بل دروغ جن خبره نشته په ټول دروغ کې دا ډېر لوی دروغ ګمان سي چې ته بیا لګیا یو هغه باندې کړي خېجه او پیتی په خېجه پا اکذب الحدیث باندی دروغ چن خبر بیئی ولا تجسسو جاسوسی مکوئی دی یوبل ولا تباغذو یوبل سر بغض مکوئی ولا تحاسدو یوبل سر حسد مکوئی ولا تدابرو او دی یوبل نزان مکٹ کوئی بیا چر تناسی نو یو بل تام شاکڑی مکو ادا کر وکونو عباد اللہ اخوانا اللہ بندیان شے رونا شے رونا شے رونا یو بل سر ادا کرونا نکی بغدونا و حسدونا جاسو سیو دا سدونا خو نکی دا بدگمانی شوروشی مطلب دا ده که تو ارسوم رستا پی او سڑی بانده بدگمانی رالا نو گناه پاک نشتا بی اختیار شده خلیکن تا بانده سب اوج ده سپیٹ ده پسر پروت ده چه توس لگیای چه ورگ دا بازو زیت رسو ماو دا بازو معلومات کو ما دقا گناه ده مکوا که ارسوم رستا و سر سکار ده چه مسلمان ده ستا پہ ډیر غلط گمان راغے خو لیکن عمل با عمل تا بین رو باسے کدو وس ندی کی گی نو نصیت و توکا وعز ور توکا چیرو را گورا زمارو ریو مسلمانی خفاکی گم در باندی نو دین ازان ساتا ستا پار نقصان دی بسو تماو پا کس نشتا دی خودما دا حقی چتا تا دو نصیتو کما او استاد خیر خبرو کم استاد پیدی خبرو کم تا دا ضرر نبچ کم مداو سرو کم خوکوری نور سبا نکه اگه نبیا گناہ جوڑی گی احال بس ننو گورنو خلق ورپس بس سم بوٹی و بس ای مسلمانان ایمان والو ځان ساته ځان بچ کئ د ډیرو ګمانونو نه هغه ګمان چې دا غي نبیا ګنا جوړیږي کثیر من الظن ولې بس چې عمل پکې نو ګنا ته جوړیږي نو ان بعض الظن اسم بشکا بعض گمان ټولنا هغه ګناه دی کله چې تا په عمل شروع کړ اچ عمل لې په نی شروع کړې نو ځان ساتل ته خدي ځان ساتل سمانه چې نن پا غاړه لاړې وې بیا باندې زما ځان دې وساتې او پچا باندې دې ګمان راغې نو یې چې بس بیا و دې سړی سره سو ملاقات هم نکوما ځکه بیا مې په نور ګمان راشي ته دې نه ځان ساتل پکار دی زمرستانه کیږي نو دې نه به دا غزاینه به ځان ساتي په غلارې باندې باندې دې ته ځان ساتل شو کنه ها سره دې چې ګورې هغه سو ګنا نه دی ګنا خو هغه چې ته په عمل شروع کې تجسس شروع کې ولا تجسسوا او دیو بل جاسوسی مکاوه تجسس اگر چی دعام خلق و مینز که یو سلی دبل خبری تغوک دی نسل ایک دی خب دی نیت باندی چی ورگس خبر تیوخی جی تا ندی پکار اوز خب یاد خبر ډیره په خشوه ډیره درنه شو په موبایل کې ډکا چې بیا نه کوي قرآن وی وګ مګ دی وتا د چا کوسي سره او درېګه مې د چا دروازې سره او درېګه ما دوته نه چې خبرې کین تاسو وتا وګ مګ دی دا ټول جاسوسي ده کنه نو بیا چې موبایل ته ډکې ذکا دین رستو سو جوړیږي خیر خو ته نه جوړیږي هوښیار او فساد ته جوړیږي نو ها یو هغه تجسس دی جاسوس چې کوم د ملک د مشرانو ذمہواری ده چې هغه د خپل ملک تحفظ کوي د غیر خلقنا د غیر ډیر طریقې دنیا او طریقې دام ده چاگی بزای پزای کسان مقرر کلی پس پینا جاوا که اسی خود ملک تحافظ نکی گی یوا دقا سی دا گناهونو دا شرونو دا فسادونو دا تدارک او تحافظو دا کانٹرول دا پارا دا خبر دا دا عمراو سنت چاگی بزا سکولو مغزان لشید اگر دا دین مستثنا دی ذکر اگر تجسس کی شر نشتا فساد نشتا بلکہ اگر که دا ملک حفاظت تی پاگر که دا خلق حفاظت تی پاگر که دا ظلمنو ناو دا شرون و فسادون نزان ساتل لی دا اگر نتیجہ دیر بہتر دا کنخوا مغا صحیح دی څوک هغه ته تحسس وي چې او تجسس دی نه دا په دې غلط عمل کې استعماليږي جاسوسي کولو یو تحسس دی نه هغه دغه په خو کار کې استعمالي دغه صورت یوسف کې راځي چې یعقوب علیه السلام خپل ځامن ته وي چیرې تاسو خیر دې داز لاړ شي فتحسسوا من یوسف واخیه نو تحسس اوکے تلاش اوکے یوسف علیہ السلام او داغ ضرورم ولاتے اسو من روح اللہ ولا تيأسوا من روح الله د الله د رحمت نه منه امید کیږي الله به خیر کی نو د خیر د پاره چین هغه تحسوسی او چې د شر د پاره نو تجسوسی. قرطبی واقعا ذکر کوي چې مالک ابن دینار وای چې مونږه د یو زنانه جنازه وکړه بیا هم دفن کوله چې کوم سړی کوسیو هغه قبر ته او هغه پکې خودو ګټي او خختې کې خودي په تبې نو دا غنه بټوا پرې وتا پتہ وتا نو چې خورې پیواړولې بیا رستو وتا یاد شو عام خلکو ته نوې خو چې داږي زنانه څوک داسې نږدې رشتہ دار او ناغي ته وی چیردا چلو شو او که یو اشرفه او یو دوا اشرفه نو ما اس کار نو و ڈاکا ڈاکا نا نو تا ما سرشا بیا و خلق ہوئی چی گولو دا پلانی دی موری راویستا نو سرشا نو خبر یو کنستو نو بٹوائی امونتا بیاوی چی ایرےو گٹا نلی رکو چی دی بس حالی چی گٹا نلی رکلنو بامبڑی وی نظر بیا بانا هغه سره غم پیدا شو کني سي كه خو بس پري ادا خو مخلوق دي هرنګ او پکې کنا الله په خپل کارونو خپوي خير خو هغه کور کې تاسو کو چیر دا زنان څنګه وا د نوې چې موږ دا سو کراس هغه ته وای چې ولې دا عمل تاسو کوي واه وی عمل نور خو خو یو داو چی من بے کونو پر وستیس پر خی بانده بس چینا وقتا باشی وقت باخر تشنو با اب لدار چی خلق وسم لاستو ندا با یو کورتا واری دنو تنبوکی بے وکی خود بلکورتا واری دن تنبوکی نبس اگی پوشو کنو دا قرآن ما نکلی کنه چې ولا تجسسو اسی خو ندی ما نکلی خو ډیر لوی عذاب دی پک کنه نالا و دی یو بل جاسوسی مکوه یو بل تواق مکده دی یو بل خبرو تا دا مسلمان شان نده ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت تنکی بازی دبازو بازو کم بازن مسلمانان یادی خپلمین کی دیو بل غیبت مکوئیں نبی علیہ السلام اوی چی غیبت پی جنے چی سشے دے غیبی نا نوی ذکرو کا اخا کا بما یک رہو چته د خپل ورور مسلمان داسې خبرې کوي چې به بدګڼي شته نه او کوي نو بد به ګڼل دي ته غیبت وي نا سړی بیا تاسو او کو نبی له سلام نه چې ان کان فيه ما اقول وی چې زه داغه خبرې کوم هغه پکې نو ګناه دي نبی علیہ السلام وی چین کانا ما تقولو فیه ما تقولو فقد اغتبتہو چیپا کی ہوتا ہے ان داتا غیبتو کو وَإِن لَمْ يَكُن فیه ما تقولو او کنا اگر کی نئی ہوتا اور پسی لگیا ہے انو فقد بہتتہو اگر تا خو بہتان ہوئی او ڈیر لوی جرم دی دوارا دا گناہ نخالی کی کئی پا کیوں ما کنی پا کیوں ما تا تا خوضی خبر اجازت نشتا کنن دیو جنا حسین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی نسیو اغوی چدا غیبتونا چسو کئی او دا جاسوسی چسو کئی نو دا ادامو کلاب اہل النار دا دا جہنم دا سپو خوراک دے سالن دے دلتا دا سپو سالن سوک خلق تینا مطلو نا جوڑ کری دی دا کرکی دا پارا دا قباحت دا پارا رجی بیا دا جہنم سپیشی پیدا دا سالن دے کنا ادل تدیتی نا سالن جوڑ کرے دے غیبت تنکی بازی دبازو غیبت بس ار خبر آ دا نبی علیہ السلام دا کورنا منکتا دا ٹول روایاتو او ہدایاتو تعلیمات حاصل شوی دی چا حضرت عائشہ سرا سوک زنانا ناستوا خبری کولی کولی دیکھ نبی علیہ السلام را گئے نو آغا پاسی دا نوچی پا کسبان دیو تا حضرت عائشہ نبی علیہ السلام توی چنہا قصیرتن نو رڑی رخ کولی خضا دا خو لکوٹی چیتا دا نبی علیہ السلام ورطوی مہ انکی قلتی کلمتن تا خدا سے خبر اکڑا چلو مزجت فی البحری کچری دا سمندر تا ورده خو خوک سمندر گواری تریخ نا نو ټول بطریخ شید یوی خبری پوجبان حدا سو دور بدا خبر اکنو کنا داوم پا غیبت کرا لکنا چی تا دمر دیو بند پا حق کی ہوئی چې دې دنګ دې دې چیت دې لپړاو دې ولي خلق کله دنګ ته نسبت کوي کنه نو دوام غیبت شو دې غټ ته او دې نری دې دې په اوربان نشیتلې ای بیا خو لګیای ورپسې نه بل وته وی چې پور نشیتلې نو داسې ډډه دې کوي کنه نو یې هغه په ډډه باندې دا غې نه مغټ ته کنه مخې نو بس خبره شروع شو روش نبی علیہ السلام نے یو سڑے راگے پید اللہ پیغمبر تا دے کہ او دو دنانا دی او روجیے دی خودتن دی مری دا غی پا حق کس خبر اوکو چو اس روجیے نیولی دا سوابی کنا او دتن دی مری نبی علیہ السلام یو ځل غږ ونکړ سړی بیا وینو نبی علیہ السلام ورته وی چرې ولا چوبول ورکو هغه چرواست نبی علیہ السلام یوی تاوی چقیئی الټایو کا او چاوی بقوال نو وینه زویو ته وردل ابلی ته وینو اغیم دغس وینې زو یو ورد هدا ورود نګه نور ته نه تاسو کو چا پیر ناس وی داتا سخول دی ای مونږه خو یې سینه کول راوځم وی نبی علیہ السلام وی ماته وکی دی دی چې سخول دی نګه ماته معلوم دی دې دا هغه شینه روزه کړې ده چې هغه دې لپاره حلال دی ډوډۍ سالنو په ماستو وها چاولو ګورو ته حلال نه روزه کړې ده او حرام خوري وې دې ټول روزه نیولې ده نو ناشتي دي ښه ناشتي دي نو زما اوستا او د خلکو غیبتونه کې روزه لاندې پدې باندې ودلې دې چې ګنده وغورځو دا شي خو داغه معجزه وکنه چغې ته په عملی شکل کې وقوه دا وی څه دروغ دي چې قران وای ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نکی بعضی ز بعضو خپل میانس کې ها بعضی قسمونه ته مستثنا دي حسن بصری رحمت الله علیه وی چې لیسا لأهل البدع غیبت د بدعتیانو کسو خبرې کینو غیبت نه ده دغه چیر سره خبرې کینو غیبت نه ده ولی تاریخ کار کول غواړي اخو د دین غلدی چې خلق ته نزان بچ کی هغه غیبت سي خدغه دې کنه چردا پلانې ګورتا وې دنه کېو ځان اغه ناروا پکې لیکيو هغه چې دا کوم چلو او پلانې چې دین هغه بس په دغه پسې ګرځي ما خامونو په جمو پسې او د دې وجنه خلق وتوسنم ناخلی نوم وتناخلی سوی جنازو مولا جنازه ته نه پاتې کیږي سوغو زړه یې ثواب د پاره نه ګرځي دا او بس ځان نه ساتي بیا چې کبل کلی تلاړو نو ال برازي چې درې ورځې ختم شي سیزن کنه سیزنو وی نو بیا راځي ته ګورو داسې عالم دی دې مولا دی او د پیغمبر د سنت خلاف کوي او دې سکه چې دې دا کار کوي نو خلق به خود وی چې د کله نه ګناه وینولې استاد چې راغله کالو خان استاد نو خلق بیا پاغي خزلو ورشي نو د دې غیبت غیبت نه ده بلکې علامه ابن قیم وای چې من الدین کشف العیب من کل بدعی او من کل عاصم اتا بالمصائب دا خو د دین کار ده چې ته د خلقو دینی عیبونه چیر د کدا چللې تاویزګر ده د کدا چللې پردو زنانو سره د کدا چل دی یو لسما خوري او شومه ما خامونه خوري شکرانه نظرانو پسې ګرځي ګډه غاړې تا چولې دي دا ګرزان ساته خلق ځان ساته ګورې دا د دین غللې حسن بصری رحمت الله علیه چې لیسا لأهل البدع غیبۃ هغه ته غیبت نشي ویل دا مطلب دی بلکې هغه کې ثواب دی چې څومره خلق به خبر کړي ځانته نو ساتي دا خو هغه مزه کولی کچا به چرته نو مغستو جوړوي بور پسې یا پاوکړه چې وی پلان دې کې وابي راغله وابي او خلق گمراه کړي ملحکر به وکړه هغه اوس غلاوخه دا ولي د دې عیبونه ښکارا کول د دې هغه د دین غلاګانې او بدعات یې ښکارا کول نو په دې وجه نه پرې دې دښمنۍ دغه نور څه نه دی یو دویم کوم راویانو چې د ځان حدیث جوړ کړی دي او نسبت کړي نبی له سلام ته چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او حدیث یې ځان نه جوړ کړی او دغه راویانو په حق کې کتابونه جوړ شوی دي او یو یو ښکار کړی چې دا دروغ جن دی دا دروغ جن دی دا شیعه دی دا کذاب دی دا غیبت نه دی کدا نه وي خو لګیا به نو موږ به دا کمزوري حدیث په مخ راغستې وخا لګیا به لولاک به هم زو طولو خدا خو هغه خلقو ډیر اټه قرباني کړې دا مهنت یې کړې دي چې یو یو حال معلوم کړې دي او جدا کړې چې دا پلانې راوي دي ته دروژن دي د پلانې حدیث نقل کړې هغه ضعیف د پلانې حدیث نقل کړې هغه حدیث هم خولې دي نو دې ته علم د روایت ویل شي او دې تباب د جرح او تعدیل ویل شي چې کوم صحیح وي نو داغي صفت به وکړي چې دا ډېر صحیح دی، دا ثقه دی، دا عادل دی، دا ډېر رښتینی دی. او چې کوم دروغجن دی نو هغه به دغه اجازت شته دی کنه، دا ته نو مستثنا دی، هغه تغیبت نشي ویل. فاسق فاجرون پکې راغی. چې فرض کوي او سړی تا ته معلوم دی چې دې ډېر ګڼ کپ سړی دی، ډېر او یو تن راغی وای چې یاره هغه سره وای چې ډریوري ده نو ته ورته ووایه چې مه کوه، بیا به خفه یې، دغه سړی صحیح نه دی. نو دا تا یو مسلمان بچ کو دغه د فسق او فجور نه، چې ګوره مه کوه بیا وخت پیمانې، نو دا څه نقصان نه دی. یوه دویم دا دی چې ته د چا نه تنګې، د ظالم نه تنګې، پریشانې، نو بل علاج نشته دی الا من ظلم، چې ته به ځې او چوکی ته به ځې، سچو ته او بل ته به وایې چې دا پلانې داسې دی او دا نقصان دی، دا دی او ما ته ډېر تکلیف دی، نو دا په غیبت کې نه راځي. دا چې ته نه وایې نو دغه نه به څنګه ځان بچ کې؟ یا قاضي سره ګواهی کیږي نو خامخا به دا وایي، گواه چې گواهی کوي خو څوک به یادوي که نه چې دا پلانې رښتینی دی، حق د ده دی، او دا بل چې دی دا دروغجن دی او زیاتې کوي، ظلم کوي، دا به وایې نه، نو دې ته غیبت نشي ویلی، نو دا ته نه مستثنا شوي دي ښه. او د دې نه علاوه چې که نه نو بس که یو بنده داسې تیر وتو او تا ورته وکاتو او دومره دې ووي چېره دا جامې د سړو نه دي نو بل ته وي تو ته وګوره دا جامې خلق داسې جوړوي، وایه مه کوه. قرآن مثال ذکر کوي د دې لپاره ها چې ایحب احدکم، ایا ستاسو د یو تن دا خبره خوښه ده، دا ورته ډېره خوښ کاری، ایا کل لحم اخیه چې وخوري غوښې د رور خپل، څنګه میتن چې مړوي، ولې د ژوندي سړي ته به ته نږدې شي چې خوله دله ماته کړي؟ نه نه، خو مړ دی که نه، څه مطلب په موقع نشته. قرآن نر دی چې تشبیه ذکر کوي که نه، خدا گنگس خلق بسو کوی خوی او گنگس دی، نو ارزه که مل یادی چه کم دی که او خبر داسی چه اغا بنده خبر نی، اغا تا پتا نی، نو قرآن دا اغا تشبیه دا ملی سرور کوی. ولی ملی خدا غا دی که نه، کار سوک پویگی خو مل نه پویگی، کار سوک چاته معلوماتی خو ملی تا نشتا دی. نو اگر رور چې هغه نشته په مقبان دی، غایب دی، الله دا هغه مثال د مړی سره ورکړه. ولی دواړه یو شی دی، نو هغه هم ناوري، هغه هم نه دی خبر چې ما پسې څوک سوی، هیڅ قسم عمل هم نه خبر د خپل ځان نه. نو ځکه مې ته نو ښه یوه دویم دا اشاره وکړه چې د مسلمان غوخه خواسی هم حرام ده، احرمت یې د دې وجنه نه دی چې دا هم لکه د خر او د خنزیر په شانتې پلیته ده، نه نه نه، د پلیتوالي وجنه ده، د عزت وجه ده چې دی معزز دی، شرف شرافت ورته حاصل دی، نو دې وجنه ده د غوخه حرام شو. انو چې څنګه په ژوندون باندې حرام ده، نو دغه سي پس د مرګ نوم حرام ده، او تشبیه څنګه ورکړی ده داسې چې او بندس باندې چک لګې غوخه ته خوري دا د او بی عزتی ده کنه. د غوخه مطلب عزت ته، غوخه عزت ته. نو چې تی غیبت کې نو په عزت ولا چک لګې، عزت ولا خوري، دا مطلب شو. غوخه خوراک سمانه دغه عزت او ابرو هغه باندې چک لګول تشبیه دیو جن ورکړی ده. چا خو جوان دی دی روغ دی خو چې تی غیبت کوي نو داغه خوخه خوړل یعنی داغه عزت اغستل، داغه بی حرمتی و بی عزتی کول. او مفسرین لیکلی دی چې نبی علیہ السلام یو ځل خانه کعبه ته وکاتو او وی جما اطیبا کی ما اطیبا ریحا کی ما اعظما کی اللہ تعالی سمر عزت تر کرے دی اللہ تعالی سمر خوشبویاں کرے قبیعوی چستانا مسلمان بندہ دیر عزت مند دی خانہ کعبی تیوی خیر باقی بنا تعالی خوم اللہ دیر عزت تر کرے خود مسلمان بندہ عمرانا اول اللہ دیر عزت ور کرے نو چی تی غیبت کے خواہ عزت تی پکی خوری کو کن آخو دی لڑو ختم دی کو کن ایا خوخ دا دیو تنستا سو چی اخری وخا درور خپل پدا سی حال کی میتن چی ملوی اب یادا سی چی دیر رو دی پیم تیر شوی نو فکریح تو موہو سمر با دی اگنے تنا چې دومره بعضې ګړی بعضې خلکو چېروي زما مخکې وای دا خبره نه کوله ول بس زما بیا یریږي نه که نه ماله بیا ډوډی خوند را کو و ځکه مې کوله چې د دی نهڅوک بچ نه دی نو او ځکه مې کوله دا نه چې زما تا سره بنیتی وه نه ما تا سره خیر خوایي کوله چې کچری دی عمل کې مبتلای نه چې توبه ته وباسي او دې لپاره قران ذکر کړی ښا نماز ته خیر خوایي کوله سب عزتي مې نه کوله بد غنې دی لرم نه لوي دا بد غنې او غیبت بد نه غنې چې سوم نه کړی نو اسو یې مجلس نه کښت کیږي فقره ته مو بد غنې تاسو دا خبره چې د مرور غوخه وخورم دغه څه دا غیبتم بدو غنې دا فرق پکې نشته دی واتق الله یریګه دا الله نه بیا بیا دا ویخه بغیر د تقوا نه کی کنه او تقوا څه مطلب الله واحد لا شریک غنې بس په دې عقیده باندې با دې ټولو نه بچ شيخه چې کوم خلق عقیده د توحید ګرځېدلې ده کنه راغینه که چری وشي کنه نو زر توبه وباس ادي کې د علماو اختلاف چې وطن لګې ده بل سړي غیبت وکاو او بیا خپل ایمان نشه نو بیا تاسو کو چې راوست د دې وسه کفاره نو بازو ویلی چې دې کفاره دغه ده چې بس توبه وباسي چې قران وایي چې ان الله تواب الرحیم بس دغه توبه علاج ده چې الله بلتی را نو شو په نو شو ما معافی را تاو کی او دویم قول داره چې هغه سړی نه دی معافی وغواړي نو یو تندا سکړیو کنه چا غیبت وکاو کو نو بیا وی دې چې لول شو چې ما فته غواړو غیبت وکاو نو خيار پکې ناستو هغه وی لول شي چې چوغلیته جوړ شي دا هو د پاکه دا چې ته پاکيږي بیا به تر قول دی چې دا د الله حق دی دا الله حرام کړی دی چې جاسوسی مکوئ غیبت مکوئ دا مکوئ هغه حرام کړی دي د بنده په دې کې څه اختیار نشته نو بس تبا اللہ نا معافی گواری وقت با توبہ و باسی دقا ای کفارہ دا نخوا بندہ بتا بندہ بس ہوئی تاتا چیزا بس معاف کرے دا غیبت چی حرام کرے نو آغا حرام کرے ہو آغا دا اللہ آغا حرام حلالو لشی ٹھیک دا علماء دی ارسنگا پکی گا نا خو بہتر قول دا دے چیزا بندہ اجازت نشت بلکہ دا اللہ نا معافی گواری دقا ای کفارہ دا ذکر واتقوا الله وی بیا بیا اللہ نو یریگے پیشک اللہ توبہ قبلون کدے مہربان